वजह मुझे धोखा दिया मिटा दिया दे वजह क्यों अब चुपचाप है तू मुझको दे बता दे दे मेरा दिल मुझे अब क्या